ما و پی جنا هغه جنگی افغانستان د ګران مفتون غوندی بچو تا ما و پی جنا هغه جنگی افغانستان لکلی مستر کی زړ گئی ما اوزان یم ما و پی جنا هغه جنگی افغانستان یم ما و پی جنا هغه جنگی افغانستان یم دا چې پسترګو کې اغزای د ټول جهان یم ما و پی جنا هغه جنگی افغانستان یم ما و پی جنا هغه جنگی افغانستان یم ما و پی جنا هغه جنگی افغانستان